Astăzi o să vorbim despre ochi. Pentru că se pare că este un subiect pe care Dumnezeu cel puțin mie vrea să-mi vorbească. Și sunt o grămadă de lucruri care pot fi vorbite despre ochi, dar am să mă opresc la ceea ce Biblia vorbește despre ochi. Nu-mi propun să ecuizez subiectul acesta astăzi pentru că e destul de mare. Însă ochii și privirea sunt expresii pe care Biblia le folosește adesea. Și bineînțeles, nu numai Biblia, dar noi le folosim de multe ori în viața noastră. De exemplu, când atenția ne este atrasă de ceva remarcabil, ați văzut ce expresie folosim? Spune că ne ia ochii. E cam ciudat așa, nu știu, ne dăm ochii așa de ușor. Sau pur și simplu că lucrul respectiv ne-a deschis ochii. Da? Când este ceva foarte important pentru noi, spunem că trebuie să fim cu ochii cum? Cu ochii în patru. Oare ce o semna cu ochii în patru? Da? Spune cineva, un proverb românesc de fapt, că cine știe carte are patru ochi. Când cineva, de exemplu, este bun la ceva anume. Se pricepe, de exemplu, la un designer care are ochiul format. Da? Dar întrebarea care vrem să ne punem și la care mă gândeam este oare cât de bine știm sau cât de bine ne pricepem să privim? Ce fel de ochi avem? Da? Bineînțeles că nu o să mă întreb acum ce culoare are ochii, că știți că sunt o grămadă de vorbe cu privire la acesta. Nu mă opresc la proverbe de genul ăsta. Apropo, un proverb armenesc spune: cu ochi de bătrân să-ți iei nevastă și cu ochi de tânăr să-ți iei cal. Cal. Da. Un proverb latin spune că în ochi și la băutură se cunoaște totul. Oare fi așa? Dar poate că ar trebui să rămânem la cine știe, cine are carte, cine știe carte, are patru ochi. Mă gândesc că Dumnezeu, la întâmplare, ne-a scris cuvântul lui, că este cartea lui. Probabil că așa o să reușim să avem și noi patru ochi. Unii dintre noi, cei drept, au patru ochi. Mi-aduc aminte când nevastă mea l-a învățat pe David de mic, ca să nu aibă un șoc în școală cu răutățile care se întâmplă. Știți, cei care au ochelari au tot felul de porecle, da? Aragaz cu patru ochi și mai știu eu ce altele. Îi spuneam, uite, mami, deci tu ai patru ochi, îți dai seama, tu poți să vezi de două ori mai bine. Da? Așa că nu prea cred eu că nu l-a afectat prea mult în școală când rătățile a început. Aici și proverbul acela, ochii văd, inima cere. Apropo, știi cineva continuarea? Zi, Cristin. Continuarea la ochii văd, inima cere. Da, știu că în melodiile sunt modul nostru modern de a reține ceva, dar nici pe alea nu este pe toate. Cum și explicam și demonstram și în alte dăți, nici versetele nu le știm în întregime. Spune, dar e rău când ai putere. Oare ce o însemna asta? Dar în Biblie, cartea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, ca să înțelepțim, să zicem așa, practic ochii se referă la percepția noastră. Iar percepția implică mai mult decât vederea fizică. Mai mult sau dincolo de ce ochiul poate vedea, ochiul poate ajunge, ochiul poate să perceapă. În Biblie, ca de altfel și în alte literaturi, am observat, ochiul și vederea sunt asociate fie cu lumina, asta în sensul în care cunoaștem, ajungem să cunoaștem lucruri, să înțelepțim, să spunem așa, fie cu întunericul. În sensul în care suntem ignoranți. Vedem, dar de fapt nu vedem. Una din avertizările Domnului Iisus spunea despre generația din vechime, făcând aplicații la ce spunea profetul la vremea lui, spunea, au ochi, dar nu văd. Bine, continuăm și mai departe. Discutăm probabil de altă dată despre urechi și mai departe. Dar au ochi și nu văd. Da? Au ochi și nu văd. Când vorbește Dumnezeu despre ochi, ne vorbește, în primul rând, ne vorbește despre El. E foarte interesant că Scriptura ne vorbește despre felul în care noi privim la Dumnezeu. Îl vedem pe Dumnezeu. Oare e lucru posibil asta? Și în același timp, când vorbește despre ochi, despre privirea noastră, ne vorbește despre noi. Apropo despre noi, de exemplu, dacă deschideți cu mine la Iov 17, înțeleg că n-am început cu un text, dar o să ne plimbăm prin texte. În Iov 17 cu 7, vedem exprimarea durerii fizice, durerea pe care corpul o resimte. Spune Iov, ochii mi se întunecă de durere și toate mădularele mele sunt ca o umbră. Eu vorbea despre el și despre cancerul de piele și durerea pricinuită de acesta pe care a ajuns să o experimenteze. Și el se exprimă în modul acesta interesant. Ochii mi se întunecă de durere. Mă uitam la cât de tare m-a durut practic ieri. M-a durut de la început de pe joi, așa. Dar ieri era insuportabilă. Și o durere de ochi spune, cum spune un proverb, că îți umple tot trupul de durere. Iov spune așa. Ochii mi se întunecă de durere și toate mădularele mele sunt ca umbră. M-am uitat că nu puteam să citesc. Deci în momentul când mă concentram să disting scrisul, era durere. Din cauza asta am pregătit alt studiu. Astăzi dimineață, când am putut să mai concentreze ochiul. Exprimarea durerii fizice. În Ieremia, dacă dați câteva pagini, versetul 17 din capitolul 13, Ieremia 13 cu 17, Ieremia vorbește folosind ochii ca exemplu pentru a deschide durerea interioară. Ieremia 13 cu 17. Dacă nu-l veți asculta, sufletul meu va plânge în ascuns pentru mândria voastră. Ochii mei vor plânge și vor vărsa lacrimi pentru că turma Domnului va fi dusă în captivitate. Ieremia, un profet, înainte ca poporul să sufere consecințele păcatului, să fie dus în captivitate pentru 70 de ani, el își exprimă durerea interioară, spune, ochii mei vor plânge și vor vărsa lacrimi. Lacrimile sunt doar expresia exterioară, așa, care se poate vedea unei dureri interioare. În Psalmul 73, dacă deschidem împreună, în Psalmul 73 cu 7, vedem un alt lucru pe care ochii ni-l arată. E vorba de aroganța noastră. Sau exprimarea aroganței celor necredincioși. Spune, li se bulbucă ochii de grăsime, iar imaginațiile inimile lor întreg măsura. Până în traducerea nouă, limba română. Li se bulbucă ochii de grăsime. Dacă veți citi contextul, este Psalmul 73, acel psalm care ne răspunde la întrebarea de ce se întâmplă lucruri bune celor răi. Și invers. Dar el observa aici, încă era cu întrebarea, dar oare de ce se întâmplă lucruri rele celor buni și lucruri bune celor răi? Și spune așa, ce necredincioși se bulbucă ochii de grăsime. Ce-i drept? E cam greu să vezi atunci în situația asta. În Proverbe 10 cu 10, Solomon observa altceva. E vorba despre răutatea interioară. Vorbeam despre răutatea, despre aroganța noastră, dar de asemenea ochii ne arată și răutatea interioară. Proverbul 10 cu 10 spune, cine clipește răutăcios, în original expresia asta spune cine face cu ochiul, dar într-un mod răutăcios. Provoacă întristare, iar pălăvrăgeala nebunului duce la ruină. Cine face cu ochiul, cine clipește răutăcios, provoacă întristare. Psalmul 77 cu 4. Ne duce pe partea cealaltă. Ne arată un lucru foarte interesant cu privire la ce se întâmplă atunci când strigăm la Dumnezeu. Psalmul 77 cu 4. Tu ai păstrat lumina ochilor mei, chiar dacă am fost atât de răvășit încât nici nu puteam să mai vorbesc. Tu ai păstrat lumina ochilor mei. Chiar dacă eram atât de răvășit. Știți, nu mai vedem bine, nu mai înțelegem bine, nu mai putem pătrunde bine în momentul când durerea ne pădește. Și zilele acestea, mergând practic la două mormântări, m-am uitat că ochii oamenilor care experimentează durerea, durere, să zicem noi, spre maxim, când un, cel drag îți pleacă de lângă tine, da? Ochii se umflă pur și simplu. Dar ca să poți să păstrezi vederea, să-ți păstrezi lumina ochilor, adică să vezi bine în situații ca acestea, este o lucrare pe care Dumnezeu poate, o poate face. Apocalipsa 1 cu 7 e un verset care îl știm. Mi se spune că orice ochi îl va vedea. Și schimbăm oarecum macazul. Orice ochi îl va vedea, iată, el vine, va veni pe nori și orice ochi îl va vedea, chiar și cei care l-au străpuns, toate neamurile pământului se vor jeli din pricina lui. Spune, da, amin, sau da, așa este. Așa se va întâmpla. Lucrurile acestea ne duc oarecum la final. O să, am trecut prin faze ale vieții noastre în care experimentăm durerea, putem să experimentăm răutatea, putem să experimentăm sau exprimăm ignoranța noastră, tot felul de lucruri care practic le se văd prin ochi. Da? Prin ochii noștri, prin felul în care privim, prin care percepem lucrurile din viața noastră. Însă dacă deschidem înapoi, unde plecam chiar mai înainte, în Iov 19, n-aș vrea să sfârșim oarecum. Da, Iisus vine, orice ochi îl va vedea. Dar aș vrea să ne uităm un pic la Iov. Iov despre care spuneam înainte că a experimentat durere la maxim. Am putea spune noi. O durere neînchipuită pentru cei mai mulți dintre noi. Da. Poate aceia dintre noi care am experimentat crize de ridic, ci că ăla sunt așa mai oarecum așa pe o scală așa ating valori interesante. Dar uitați-vă la Iov în mijlocul durerii sale, spune așa, versetul 26 din Iov 19, chiar după ce pielea îmi va fi nimicită, în trup fiind, îl voi vedea pe Dumnezeu. Îl voi vedea pe Dumnezeu. Îl voi vedea de partea mea, îl voi vedea cu ochii mei și nu va fi un străin. Vedeți, ceea ce alegem să privim în lumea aceasta, în lucruri, prin lucrurile care trecem, ne vor conduce sau ne conduc începând de aici la o nădejde. Eu pur și simplu spune, chiar dacă trupul va fi, mi se va distruge. Nădejdea mea, speranța mea este că îl voi vedea pe Dumnezeu. Și o să las cum spune, îl voi vedea de partea mea. Asta înseamnă mai mult decât vedere cu ochii. Înseamnă viziune. Înseamnă o vedere cu un sfârșit determinat, categoric, care este în stare să-mi afecteze mie prezentul și cât mai am pe pământul ăsta. Iov spune, chiar dacă pielea va fi nimicită, în trup fiind, în caz că n-am înțeles despre ce este vorba, totuși îl voi vedea pe Dumnezeu. E interesant cum în mijlocul durerii, chiar via o durere de ochi, încep să apreciez lucrurile. Mă gândeam zilele trecute, ce bine e să poți să vezi cu ochii, să nu te doară prin ochi. Bine, e un lucru valabil pentru toate celelalte părți ale corpului nostru. Dar oare vedem, însă, atunci când ne doare? O abordare a Bibliei cu privire la ochi, ceea ce cred că ne este de folos nouă, este legată de caracterul nostru. Și uitați-vă în Proverbe 22 cu 9, că spuneam că o să ne plimbăm. În Proverbe 22 cu 9 spune omul darnic sau într-o altă traducere spune ochiul bun. Va fi el însuși binecuvântat pentru că împarte pâinea celui sărac. Câteodată nu vedem pe cei săraci pentru că suntem ocupați. Ori e prea înaltă mașina, ori stăm prea sus, la etaj, sau mai știu eu ce. Dar ochiul bun, ochiul darnic, spune aici, va fi binecuvântat pentru că își împarte pâinea cu cel sărac. Vedeți, cu alte cuvinte, viața noastră este plină de ocazii în care pur și simplu Dumnezeu ne dă șansa să vedem bine. Să vedem cum vede El. Dacă dați o pagină mai încolo, să mă rog unde sunteți, în ce fel de versiune a Bibliei, pe Bibliile cele false, un clic. Știți că glumesc. Proverbe 23 cu 6 spune, despre zgârcenie, nu mânca pâinea zgârcitului și nu pofti delicatețele lui. În original, expresia de a pofti înseamnă de a privi. De a privi, de a te uita. N-ați văzut cum ni se lipesc ochii de lucrurile care ne plac? O fi el o mașină, o fi el o jucărie, o fi el Scriptura vorbește de nevasta altuia. E vorba de porunca a căta. Aici. Să nu poftești nici nevasta, nici soția, nici boul, nici, și să spunem noi, nici mustangul, nici laptopul. Sau ce mai fi? Aproapele. Dar e interesant cum spune aici, nu pofti delicatesele lui. Pâinea zgârcitului. Este oare... mă gândeam la acest verset realizând faptul că nu asemuiam ochii cu zgârcenia. Dar așa ne bați aici. Felul cum ne uităm arată spre inima noastră. E foarte interesant atunci când poftești ce are altul. Este probabil, spune aici, că pur și simplu mâncăm pâinea zgârcitului. Și mai zice ochiul despre smerenie. Tot Iob spune în 22 cu 29. Iob 22 cu 29. Spune, când oamenii sunt smeriți. Schimbăm un pic magazul, în contrast. Spune, tu spui să fie ridicați. El va izbăvi pe cel cu privirea plecată. În vechime, de exemplu, n-aveai voie să ridici ochii spre împărat. Nu aveai voie să te uiți la liderii poporului. Pentru că era asemuit, această încercare era asemuită cu trufie, cu tupel. Nu aveai voie să faci lucrul ăsta. Dar mă întreb oare, când ne uităm aici, când oamenii sunt smeriți, tu spui să fie ridicați, asta se întâmpla doar dacă împăratul spunea ridică-te. Vă aminte de cartea Esterei? Porunca era foarte clară. Nimeni nu s-a apropiat de împărat dacă nu era chemat. Și e clar că intrai la el cu capul plecat. Oare mă gândeam la modul nostru în care ne apropiem de Dumnezeu? Este oare atitudinea noastră încă smerită când ne apropiem de Dumnezeu? Să ne-am obișnuit, pentru că spuneam și nu de mult despre păcatul ăsta nostru la obișnuințe. Ne obișnuim unii cu alții, asta duce la dispreț, vorba proverbului, dar ne obișnuim cu Dumnezeu și duce oarecum la ce? La o atitudine nepotrivită în rugăciune când ne apropiem de Dumnezeu. Biblia vorbește, în proverbe, se spune despre sfidare ca fiind un mod în care, de asemenea, spune, noi privim. Este unul din, apropo, în proverbe 6, nu mai deschidem acum, cu 17, spune ochii sfidători, pe care spune Dumnezeu urăște. Ăsta e un alt lucru care mi-a tras atenția. Ochii sfidători. Exemplu perfect al unui contrast de genul acesta între smerenie, ce spuneam mai înainte, și sfidare, este exemplu pe care a dat Domnul Iisus în Luca 18. Cu cei doi închinători la templu. Unul în vameș, adică un păcătos, un paria al societății, care merita pentru evrei să moară, pentru că era un trădător. Asta, așa priveau ei vameșii, da? Și celălalt, fariseul. Și amândoi s-au înfățișat înaintea lui Dumnezeu, unul însă cu capul cum? Spuneți, cum? Unde erau ochii? Primul, vameșul. Nu știi că ochii din pământ, spunea, ai, se bătea în piept, spunea, ai mie de mine păcătosul, iar celălalt probabil cu nasul așa pe sus, că de aici vine și expresia de snob, știi? Spune, Doamne, hai de mine, să-ți explic eu cum stau lucrurile la mine. Eu fac aia și pe altă și pe altă. Știa foarte bine legea, era fariseu vorba aia. Erau experți în lege. Și nu sunt ca să vedeți cum erau ochii lui. Ochii lui mergeau așa. Vedere, cât e asta? 180? Sau 360? Probabil 360. Dar dacă ai probleme cu gâtul, cum am avut eu în zilele astea trecute, îți permiți doar 180 și încep să spui. Da, Doamne, uite-te la mine. Și așa să ne trezim că îl învățăm pe Dumnezeu cum să uite. Când problema este despre noi, despre felul cum privim. Vedeți, închinarea în cazul ăsta, vorbeam despre dărnicie, vorbeam despre faze în care ne vedem caracterul nostru. În cazul acesta, închinarea. V-ați observat în ultima vreme cum vă închinați? Fie că este închinarea publică sau comuna noastră când ne întâlnim miercuri, duminica sau în alte situații, dar și personală. V-ați mai observat în ultima vreme. E un exercițiu bun să te observi cu dechin Domnului. Când a fost prima dată când pur și simplu ai țopăit înainte Domnului de bucurie și să-ți zic, băi, ce bun e Dumnezeu. Și vorba lui Ieremia, Doamne, și astăzi bunătatea ta și îndurările tale sau noi. Dar când a fost ultima dată când pur și simplu capul, privirea ta a fost practic în pământ? Poate chiar până la pământ capul tău. Realizând ce? Păi realizându-ne nemicnicia, realizându-ne nevoia noastră după el. Vorbeam nu de mult cu cineva, cu un sustur al Dumnezeu și spunea, lucru care pe mine mă frapează încă și încă rumeg la el este, atunci când m-am întors la Dumnezeu și m-am realizat nevoia mea de Dumnezeu, am zis, băi, de acum încolo l-am cunoscut pe Dumnezeu, o să fie mai bine. O să fie mai bine, o să cresc, o să mă dezvolt, o să fiu transformat din ce în ce mai mult într-un om pe care Dumnezeu vrea. Și spune el, pe măsură ce a trecut anii și pe măsură ce cresc în umbrarea mea cu Dumnezeu, sunt mai, din ce în ce mai descurajat. Pentru că văd cât mai mult păcat în viața mea. Și sunt departe de ce visam eu la început. Spuneam, pe așa visează copiii, întotdeauna. Dar gândindu-mă împreună cu el, ziceam, am pus o întrebare. Dar oare de ce se întâmplă așa, totuși? În viața noastră normală, cum ne vedem noi? Cum ne vedem pe noi înșine? Uite-ne în oglindă, nu? E bine, dacă spun alții, s-ar putea să te înșel, dar s-ar putea să fie și bine. Depinde cui spui. Dar dacă vrei să te vezi, te uiți în oglindă. Pe măsură ce mă apropii de oglindă, și oglinda este una bună și iluminată, bine, încep să mă văd. Cred că asta se întâmplă, de fapt, în procesul acesta. Pe măsură ce ne apropiem, cum spune Iacob, de oglinda cuvântului Dumnezeu, avem șansa să ne vedem așa cum suntem. Cum suntem? Vai de mama noastră, vă rugunește. Înțelegând expresia. Suntem vai de noi și e de bine. Dar întrebarea este, asociem noi lucrul ăsta cu ochii noștri? Pentru că, știți, ne uităm la tot felul de lucruri. Dacă te uiți la știri de la ora 5, ajungi la psihiatru. În cel mai bun caz, la psiholog. Și se pare că chiar creștinii ajung, nesfidând și necriticând slujba aceasta nobilă. Dar oare, de ce oare ne uităm mai întâi în Scriptura? Ca să vedem realitatea noastră. Da? Să știți că totul începe de la timpul nostru închinare. Câtă vreme încă ochii noștri înaintea lui Dumnezeu, în ce privește poziția noastră, vor fi în jos. Și vom zice, Doamne, ai milă de mine. Încă avem șansă să vedem. Pentru că plecând de acolo, spune că vamă și a plecat cum? Asta era și întrebarea Domnului Iisus, nu? Spune-mi, cine a plecat acasă mântuit? Adică, să facem o aplicație. Felul cum ieșim pe ușa de acasă este exact în modul în care ne închinăm dimineața. Dacă ne închinăm. Dumnezeu ne arată că, apropo în Scriptură, în Isaia, capitolul 2, spune că ochiul cel arogant va fi smerit și mândria oamenilor va fi răsunată. Domnul însă va fi înălțat. Vedeți? De asta e șansa noastră. Ce spune Pavel în Corintenilor, în contextul cine Domnului, spune. Dacă ne judecăm, ce șansă avem? Avem șansa să nu fim judecați. Dacă plecăm capul aici, într-o zi înaintea lui Hristos, va fi Hristos care spune, se va pleca la noi și ne va ridica capul. Imaginați-vă și gândiți-vă la lucrul acesta, să ne gândim împreună. Șansa pe care o avem. Și totul pleacă de la felul cum ne uităm. Cum ne privim, cum privim în jurul nostru. Ochiul celor arogant va fi smerit. Și să știți că smerenia și sunt opuse, dar aroganța aceasta și mândria noastră, pentru că aroganța este o formă a mândriei, este ce? Nimic altceva decât pur și simplu păcatul nostru primordial. Și ele se... Practic, mândria se arată ce? În orice forma noastră în care noi pur și simplu alegem pe Dumnezeu al doilea. O să zic că n-am spus că nu-l mai alegem. E posibil să nu mai alegem. Dar când alegem al doilea. Pentru că el merită ce? El merită numărul 1. Întotdeauna. Doamne, spune David în Psalmul 131. Asta e un verset de privit la el și de luat așa ca o inspirație a rugăciunii noastre. Doamne, inima mea nu este trufașă, iar privirile mele nu sunt semețe. Nu umblu după lucrări mai mari și mai mărețe decât mine. Poți, David vorbește cu Dumnezeu. Să poți să spui așa, privirea mea nu este semeață, inima mea nu este trufașă. E un lucru mare. Dar apropo, am vorbit de ochii noștri. Dar oare ochii lui Dumnezeu cum sunt? E foarte interesant că într-o discuție în Ioan 14, în care Iisus vorbește cu ucenicii, Filip cere, Doamne, arată-ne pe Tatăl. Și Iisus îi spune în versetul 9, De atâta timp sunt cu voi și nu mai cunosc cu Filip. Cel ce m-a văzut pe mine, l-a văzut pe tatăl. Cum de spui, arată-ne pe tatăl. Cu alte cuvinte, să ai ochii în Dumnezeu și să vezi cum vede Dumnezeu, că despre asta e vorba. Nu să discutăm pur și simplu așa științific despre ochii în Dumnezeu. Da, ochii în Dumnezeu sunt ca para focului, spune. Adică pătrund peste tot. Nu e nimic de el ascuns. Dar să putem să-L vedem pe Dumnezeu așa cum trebuie, să-L recunoaștem, să-L vedem în viața noastră, înseamnă, spune Domnul Iisus, înseamnă a-L vedea pe El, pe Iisus. Din cauza asta, noi credincioșii a trebuit să ne ocupăm cu Iisus. Și cum spunea cineva, să nu ne luăm prea pe noi prea în serios, să luăm pe El în serios. Dar oare cum îl vedem pe Iisus? Oare cum îl vedem pe Iisus? Interesant este că în 1 Ioan, așa spre sfârșitul vieții lui, Ioan se amintește și spune așa, în 1 Ioan, capitolul 3, spune, prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu. Și ce vom fi? N-a fost arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta, El vom fi asemenea lui, pentru că ce? Foarte interesant spune acolo. Pentru că îl vom vedea, cum? Îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejde aceasta se curățește. Vedeți? Dorința sau nădejdea, speranța aceasta de a-L vedea pe Iisus mai bine este o dorință curățitoare. Vedeți, iar răspunde la întrebarea, dar frate, ce să fac cu păcatul? Că sunt slab. Păi iată ce să facem. Nu faci nimic cu păcatul tu. Trebuie să te uiți mai întâi la Iisus. Ca să poți să te uiți mai apoi la tine. Și să te poți uita la lucruri din viață să-L vezi cum îl vede El. Privirea aceasta la Iisus începe să ne transforme de aici, de pe acest pământ. Și în final, când îl vom vedea pe El, cum? Așa cum este, vom fi ca El. Adică prin credință. Ne uităm în Scripturi. Nu știm noi cum este Dumnezeu, că spune să îl cunoaștem pe El. Dumnezeu este, de exemplu, omniprezent, da? În Psalmul 139 îmi place ca referință la omniprezența lui Dumnezeu, îmi place acest psalm. David spune, Doamne, vreau să fug de Tine. Nu spune chiar așa, dar citim din rândul. Vreau să o ia razna, că nu mai înțeleg nimic și nu mai pot. Era printr-un an din fazele alea pe care măcar El recunoștea. Nu știu cum ne e, câteodată ne e foarte greu. Și spune, Doamne, dacă m-aș duce la marginea pământului, ești acolo. Dacă mă duc în fundul pământului, și acolo ești. Dacă mă duc în fundul mării, nu știu dacă avea un submarin sau ceva de genul ăsta, dar interesant e că se gândea la chestia asta. Să ajung pe fundul mării. Nu? Lucrurile ăștia interesante în Scriptură. Și spune, iată-te și acolo ești. Dacă mi-aș lua aripile zorilor și aș fugi, ești peste tot. Dar vedeți, lucrul ăsta pentru El era într-o criză. Dar este o veste bună, Dumnezeu este peste tot. Este omniprezent. Asta înseamnă că este cu noi. Dar oare o fi de bine? Sau o fi de rău? Gândiți-vă la câteva din lucrurile care nu vrem să le știe oamenii. Și totuși Dumnezeu spune, eu sunt peste tot. Să vă mai întreb, v-a trecut o dată din cap să fugiți de Dumnezeu? Eu cred personal că cel puțin o dată ne apucă chestia asta. Trebuie să trecem prin ea. Că și pe David l-a apucat. Da. Dar Dumnezeu este cu noi. Ochii Lui ne văd. Da. Nu știm noi că Dumnezeu este omnipotent? Colosem 1 cu 7 spune Pavel, așa frumos, este înainte de toate lucrurile. Și în El se țin toate lucrurile. Îmi place acest verset, pentru că arată puterea lui Dumnezeu, nu așa. Foarte mulți își imaginează forța lui Dumnezeu distrugătoare. Dar nu spune aici, El este autorul tuturor lucrurilor, cu El au început toate lucrurile și prin El se simt toate lucrurile. Și oamenii de știință nu fac decât să descopere cam așa, din când în când, așa, încă o altă fațetă a acestei realități. Că Dumnezeu a creat totul, El ține toate lucrurile, El este susținătorul și El este în control. Bă, ce veste mare! Tot timpul. Deci, cum spuneam, El este cu noi și El ne ține pe noi și toate lucrurile din viața noastră. Vedeți cum numai lucrurile acestea, când ne uităm la Dumnezeu, spune, ar trebui să schimbe, nu? Felul cum privim lucrurile. E treabă mare, să zicem așa, e treabă importantă să poți să vezi bine. Și nu mă refer când te doare un ochi și dai seama că, bă, ce e important să vezi. Nu, dar este treabă extraordinară să poți să vezi bine lucrurile, să-L vezi pe Dumnezeu în toate lucrurile. Și sunt multe alte calități ale Dumnezeu, de exemplu, iubirea. Spune în Ieremia 31:3, spune, Domnul mi se arată de departe. Și spune mai departe, te iubesc cu o iubire, cum? Veșnică. Ori la ce se referă? Păi iubirea lor, a poporului, că Ieremia este profetul plângăcios al Dumnezeu, i-a tot plâns pe era să zic nenorociți ăștia de evrei, că erau într-adevăr nenorociți, uitau repede, aveau memoria scurtă. Ieșire din Egipt, acum ai făcut Olteni, ieșire din Egipt și nu le-a luat foarte mult timp și începură să urle, Doamne, ne foame! Și n-au mâncat carne de mult. Le era dor de, spune, de oalele cu carne, de prazul și de nu știu ce alte chestii din Egipt. Și nouă ne vine dor. A, că nu spune-mi alte ceva, dar câteodată când ne este greu ne gândim, bă, dar nu era bine înainte de a mă întoarce la Dumnezeu? Uite, nu se bătea joc de nimeni de mine. Asta era o întrebare a mea mai în tinerețe. Că în fiecare zi aveam porția de bajocură, de mișto. Da? Și nu era mai bine dacă nu eram copilul tău. Nu să știa că eu sunt pocăitul. Știi? Ajungem să ne fie dor de Egipt. Și putem să exam. Și ajunsăm în predica de duminica trecută. Nu? Te iubesc cu iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea. Foarte interesant. Și dragostea asta a lui Dumnezeu este extraordinară pentru că este ceva care nu se termină niciodată. În fiecare zi ne putem aminti, nu? Ne aminti că nu numai că nu ne-a lăsat în păcat. Nu numai că ne-a mântuit, ne-a oferit mântuire, dar e cu noi, are planuri cu noi, are scopuri cu noi. Nimic nu ne-a întâmplat în viața noastră. Nu contează unde lucrezi, nu contează în ce oraș ești, nu contează din ce familie te tragi, nu contează ce vecini ai. E bine să spânzuri câteodată, da? Depinde ce fac pe la ce ore. Nu contează lucrurile așa. Dumnezeu în toate lucrurile spune, ne iubește, are un plan cu noi. Și ca să încheiem într-un mod practic, mă gândeam, dacă așa de important este pentru Dumnezeu felul cum ne uităm, cum privim, oare care e dorința lui Dumnezeu cea mai importantă cu privire la noi care suntem copiii lui în felul în care privim, da? Și Iisus în Matei, asta trebuie să deschidem împreună, Matei 7, în Matei 7, versetul 35, adresează o problemă în contextul de relații, în contextul de popor al lui Dumnezeu și respectiv pentru noi astăzi în biserică. Pentru că pentru asta a venit el, da? Să salveze un popor care să spună lucrurile sale minunate, spune Petru. Spune, de ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău? Și nu observi bârna din ochiul tău? Sau cum poți să spui fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochi? Când iată că tu ai o bârnă în ochiul tău. Aseară era la urgență. Și să tot uita în ochiul meu, dar nu să uita după pai și nu să uita cu ochiul, să uita cu microscopul ăla. Și mă uitam că eram acolo la diferență de câțiva centimetri, știi, între aparat și partea cealaltă a aparatului în care s-a uitat doctorul. S-a uitat cu atenție. Și mă gândeam mai spre dimineață, da, adică versetul ăsta vorbesc despre microscop. Trebuie să vezi bine ca să poți să vezi un pai, dar oare de ce nu ne vedem noi bârna? Și întrebarea de fricare cu care să merg, dacă uităm tot din ce am auzit astăzi, când plecăm de aici să ne gândim, bă, dar care e bârna mea? Pentru că Iisus spune o realitate aici, foarte interesantă, este așa de tipul, din pe altă planetă, da? Vedem paiul, dar nu vedem bârna. Deci Iisus nu spune, e posibil să nu vezi bârna, nu, spune așa foarte clar. De ce te chinui tu să scoți paiul din ochiul tău, dar tu nu vezi bârna din ochiul tău? Spune, când tu ai o bârnă în ochiul tău, versetul 5, ipocritule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea clar să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Cu alte cuvinte, soluția tuturor problemelor în relații, oricare ar fi ele, da? Este ca mai întâi să începi cu bârna. Dar stați că nu scăpăm așa ușor. Fraților, ce înseamnă să ai bârnă în ochi? Hai să ne imaginăm un pic așa. Cum e să umpli cu o bârnă în ochi? Păi de-aia suntem orbi. Pentru că de obicei cred eu că nu ne vedem bârna. Și vederea bârnei este o chestie aici de pe altă planetă, spun eu, pentru că este de altă natură. Vorbeam ochi, Biblia ne vorbește despre vederea asta a lucrurilor. Începe cu de aici, cu lucrurile omenești, dar e vorba de dimensiuni, cum place mie să spun de pe altă planetă, de dimensiuni spirituale. Bârna. Care e lucrul din viața noastră care e o bârnă? Și interesant este că e în ochiul nostru, deci înseamnă că noi nu vedem. Dar eu mai am o întrebare, că eu sunt omul întrebărilor, da? Dar dacă avem o bârnă în ochi, spuneți-mi cum vedem paiul din... Că noi știm că e un pai în ochiul celălalt. Spuneți-mi cum, de unde știm treaba asta? Ne irită celălalt. Păi totuși ai o bârnă în ochi. Și de ce te-ai ridicat un pai? Vă spun eu, să te ajutați. Cineva ne șoptește despre paiele din ochii altora. Că de văzut, eu zic că e imposibil să vezi când ai o bârnă în ochi, să mai vezi paiul din ochi altă. Să știți că, apropo de zilele astea, că mă folosesc de exemplu ăsta, ce crezi că am făcut? Un din lucruri pe care l-am făcut, pe lângă faptul că m-am spălat pe ochi și ea, am încercat să mă uit, să văd ce am în ochiul meu. Crezi că am reușit? Mi se pare ciudat. Dar să știți că, așa cum eu n-am avut nicio șansă să văd ce e în ochiul meu, poate mi se părea. Acum nu zic că e imposibil, dar înțelegeți exemplu. N-aveam nicio șansă să-mi văd ce e în ochiul meu. Vorbeam cu Andrei, acum un an, nu? I-a intrat un șpan în ochi. Credeți că l-a văzut? A stat o săptămână cu el. De ce? Pentru că nu a crezut că are ceva în ochi. Mi se pare așa ca un deja vu. Nici eu n-am crezut că are ceva în ochi. După aia m-am zis, mai dar nu cumva în arte seară, miercuri seara, după biserică, când am dat cu tafaletele și am dat cam repede, că se făcea târziu și bătea vântul pe așa pe geam și cred că mi-a intrat ceva în ochi. E posibil să-mi fi intrat niște vopsea în ochi. Aseară verdictul a fost, n-ai nimic în ochi. După ce s-a uitat la vreo 10 minute în ochiul meu și mi-a dat cu tot felul de soluții ca să se potolească că ochiul așa face. Vezi? Mă gândeam la din nou să știm. Despre, de ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu observi bâna din ochiul tău? Fraților, dacă înțelegem versetul ăsta, dacă plecăm acasă cu gândul ăsta, băi, vreau să văd bârna din ochiul meu, să știți că avem poate una din cele mai importante decizii luate în viața noastră, din viața noastră. Și acum mă refer pentru creșterea noastră. Pentru că realitatea pe care o înțeleg eu la Domnul Iisus aici este când spune ipocritule, adică falsule, este că noi ne ocupăm timpul cu observația, cu observarea, cu cercetarea, cu înțelegerea paielor din ochii altora. Ăsta e spor național. Ăsta este acea ideea în spatele tuturor politicilor din țara noastră. Pentru că nimeni nu este în stare să vadă pârna din ochiul lui. Imaginați-vă, ca să mergem cu imaginația, ce înseamnă sau cum te simți după ce ți-a scos cineva o bârnă din ochiul tău? Ce ziceți? Că nu o să las exemplul ăsta. Tot o să bat monedă pe el, să zicem așa. Să ne mai întrebăm, bă, Dani, ți-a scos vreodată bârna din ochiul nostru? O bârnă. Știți ce bine este? Întrebați-i pe Andrei, apropo, ce bine este să scoate cineva un șpan din ochi. Dar e multă durere, este de fapt conduce la orbire și practic nu mai vedem. Dar diagnosticul nostru, apropo, nu este că nu mai vedem. Noi avem impresia că vedem. Și din nou de asta spun că suntem ajutați de cineva, înțelegeți, de un doctor fals care ne spune, dar tu n-ai nimic în ochiul tău. Toți ceilalți au ceva în ochi. Și ca să înțelegem despre ce e vorba, hai să citim 2 Petru, capitolul 1. Pentru că și Petru vorbește despre ochi și vorbește despre o boală a ochilor. 2 Petru, capitolul 1, versetul 5. Spune, de aceea dați-vă toată silința. Ăla e versetul, nu? Să adăugați la credința voastră ce? Virtutea, la virtute cunoașterea, la cunoaștere înfrânarea, la înfrânare răbdarea, la răbdare evlavia, sau caracter dumnezeiesc, da? La evlavie dragostea frățească și la dragostea frățească dragostea de oameni. Căci dacă aceste lucruri sunt într-adevăr ale voastre, adică vă reprezintă și abundă printre voi, mă întreb dacă mai avem timp pentru altceva. Ele nu vă vor lăsa să fiți nici eficienți, ineficienți, nici neroditori în ce privește cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Spuneam că a vedea înseamnă a cunoaște, da? Atunci când nu suntem minunați. Dar uitați-vă ce spune mai departe în versetul 9. Dar cel căruia îi lipsesc aceste lucruri este cum? O să zic, Petru, ia exemplul Domnului Iisus și trage o concluzie. El nu spune, pur și simplu, am o bârnă. El spune, sunt orb. Deci dacă aceste lucruri ne lipsesc, e o matematică simplă, zic eu, întotdeauna cu Dumnezeu. Lucrurile se simplifică. Spune, dacă lucrurile acestea care se valorează Dumnezeu ne lipsesc, spune, atunci este orb, spune, sau cel puțin miop. Ce înseamnă miop, apropo? De aproape sau de depărtare? De aproape. Nu, așa credeam și eu. Dar când ai doctori, când ai doctori în biserică, îți dai seama că... Cum spune Cornescu? Are cineva traducerea Cornescu? Da, mă, vezi de aproape. Are cineva traducerea Cornescu? Da. Cum spune? Cine are acestea? Nouă, da? Da. Este oră. Umblă cu ochii închiși și a uitat că au fost curățit. Deci umblă cu ochii închiși. În original spune, nu poate vedea la depărtare. Deci n-are o perspectivă. Despre asta e vorba. Pentru că hipermetropia este de aproape, apropo. Miopia este, nu poți să vezi departe. Nu poți să vezi, nu poți să ai o perspectivă. Aici, Pavel, Petru, dacă ne uităm, spune, îi lipsesc aceste lucruri, spune, este orb sau cel puțin, deci n-are o perspectivă, nu vede lucrurile așa cum le vede Dumnezeu. A uitat că a primit curățirea de vechile lui păcate. E foarte interesant, înseamnă că, deci, dacă ne întoarcem, da, și ne uităm în trecutul nostru, nu mai vedem nimic. Pentru că aș spune, a uitat că a fost curățit de vechiul lui păcate. Deci nu vedem nici înainte, nu vedem nici în urmă. Băi, e boală grea asta. De aceea, fraților, stăduiți-vă chiar mai mult să întăriți chemarea și alegerea voastră. Pentru că făcând aceste lucruri, dacă faceți aceste lucruri, spune, nu vă veți împiedica niciodată. De multe ori se pune întrebarea asta. De ce pică creștinii? De ce cad? De ce alunecă? Cineva spune, pentru că așa spune Biblia. Fraților, Biblia spune multe. Și chiar când spune Apostolul Pavel, spune că vremurile din urmă vor fi cum? Rele, da? Și oamenii se vor lepăda, vor renunța la dragostea lor, cea din tâi și mai departe, vor fi iubitori mai mult de plăceri decât Dumnezeu. Nu ne spune că noi trebuie să facem așa. Dacă veți uita în 2 Timotei, capitolul 3, puțin mai jos, spune Pavel, după ce spune toate lucrurile astea, spune, dar tu, Timotei, tu cunoști Sfintele Scripturi din pruncie. Tu ai văzut exemplul meu de viață, de suferință. Tu, ce să faci? Cunoști Sfintele Scripturi, care îți pot da, ce? Viața. Spune, toată Scriptura este sfântă de Dumnezeu și de folos, ca să ne învețe, să ne îndrepte, să ne mustre și să ne dea înțelepciune. Cu alte cuvinte, căpătăm ochi în momentul când putem, prin harul lui Dumnezeu, să le diagnosticăm și să vedem bârna. Să vedem unde suntem morbi. Că numai El ne poate da șansa, sau cel puțin miop. Am uitat de păcatele care am fost curățiți, ce a făcut Hristos în viața noastră. Și nu vedem viitorul, scopul pentru care Dumnezeu ne vrea să ne sfințim. Nu? Așa e. Asta e viața creștină. Începe cu un moment în care Hristos ne iartă de păcatele noastre, ne achită, dar ba mai mult spune, înaintea ta stă o viață în care El vrea să ne dezvoltăm. Vrea să te dezvolți, să crești. De ce? Pentru că ești ocupat, ai de treabă. N-ați văzut ce omul ocupat, ce rapid poate să răspundă în momentul când vine altceva în viața lui? Spune, nu pot. Sunt ocupat. Acum nu știu, asta o fi de bine, asta o fi de rău, că e foarte greu să spună cineva, nu pot, sunt ocupat. Dar pentru el, el este focusat. Deci, să încheiem cu o întrebare. La cine vom privi? Scriptura spune apropo de Ioan, care spuneam înainte, spune că să nu iubim lumea, nici lucrurile din lume, da? Că dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, dar spune așa, cât ce este în lume, ce? Pofta firii și a doua care este? Pofta ochilor. Tot e ochii vorba. Și leudăroșia și mândria asta a vieții, spune, nu e de la Tatăl, ci e din lume. Deci, fraților, la ce o să ne uităm? Dacă ne uităm la lume, la ce caută ea, la valorile ei, da? Pentru ce trăiesc oamenii, da? Vom sfârși, spune, într-un mod foarte clar. Spune, vom trece. Vă ați aminte, dacă bobul nu moare, ce spunea Domnul Iisus? Spune, rămâne singur. Adică, și dacă rămâne singur, ce se întâmplă? E absolut nefolositor. Așa suntem și noi, spune. Iar lumea și pofta ei trec. Însă cel ce face va în Dumnezeu, numele în veac. Ioan ne avertizează. Dar în Epistola către Evrei, capitolul 12, acesta e un verset, nu mai știu că și din afară, versetul 2, spune să ne uităm țintă unde? Să ne uităm țintă sau să ne fixăm atenția, spune traducerea nouă, da? Asupra lui Hristos. El este autorul sau cel care inițiază și desăvârșește credința noastră. Cel care pentru bucuria care stătea înainte spune a îndurat crucea, i-a disprețuit rușinea și s-a așezat la dreapta tronului Dumnezeu. Cu alte cuvinte, totul începe cu Iisus. De la naștere și până la înălțare, El ne învață cum să ne uităm cu adevărat, cum să privim lucrurile cu adevărat, cum să scoatem bârna, să putem să fim în stare să, prin voia Lui, să rezolvăm și paiele din ochii altora. Hai să ne rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi și avem speranța că Tu ești cel care ne poți deschide ochii. În primul rând, te rugăm să ne ajut să recunoaștem și să fim de acord cu Tine când spui că noi avem bârne în ochi. Învață-ne cum să fim de acord cu Tine și să spunem amin, Doamne, așa este. Și să Te rugăm, Doamne, ca fiecare dintre noi să ne arăți bârnele care le avem în ochi și chiar dacă nu le vedem, să Te credem pe Tine pe cuvânt. Și să Te rugăm pe Tine ca să vii ca doctorul perfect. Să ne operezi ochii, cum spui bisericii în Laodiceea. Ca să-ți dau alifie pentru ochi și să vezi. Să putem să vedem așa cum vezi Tu. În primul rând să Te vedem pe Tine așa cum învățam și să vedem că Tu ești totul în toate. Și de asemenea să vedem pe Domnul Iisus pe care ne l-ai dat și care ne este exemplu în toate. Ca să putem să fim vindecați. Și cu voia Ta, Doamne, dacă ajungem să ajutăm pe alții cu paiele lor, asta rămâne la Tine. Dar Te rugăm încă o dată să ne ajuți ca să vedem, să ne deschizi ochii și să vedem așa cu vestul lucrurile. Te rugăm în numele Domnului Iisus și prin Duhul Tău ce sunt. Amin.